2015, charakter do walki. Górny Śląski styl, ja będę Górny Śląsk pytał. Daj tu głośnie, to jest morda. Ja piara, moje pierwsze solo to jest mordę. Śląski styl, 3 kroki w przód, jeden w tył. Na ziemi czarny spryl, który rozbija kilo. Każdy chce pilą, ci z zasiłku żyją chwilą. Tu może być miło, nie tylko w piwnie. Nie chodzi o wynik, się nie pomylisz. Kiedy rozkminisz, ile dała ta ziemia. Wiele osób tu tego nie docenia, się dotlenia. Naszym czarnym powietrzem czule palą wodę, by życie było lepsze. Od lat próbują znaleźć swoje miejsce. Nie rozumieją, nie ma nic za bezsen. To też jest, jak potrafisz tu przetrwać. Czy dogonisz szansę, która uciekła? Czekają bramy piekła i bramy raju. Od nas zależy, gdzie trafimy na zajęć. Moje pierwsze solo, nie chodzi o wynik. Ja z Olimpu, nie z pałacu. Wchodzę na wyższą pułapę. Moje pierwsze solo, robię to dla siebie. Portem solo poza kontrolę. Potencjał wersa. Dążyłem do celu, charakter do walki prolo. Kolo mam polo, Morten solo poza kontrolą. Gorące mocne bity głosik rozpierdolą. Daję na nich dojrzały rap z banderolą. Wielu chciałoby być na równoległych torach, ale ich flow nie pływa jak posekwanie gondola. Rap konkretnie, przestrzeń na każdym metrze. Jak nad Ukrainą rakiety, ziemia, powietrze. Robię to sercem i wchodzę na wyższy pułap. Nie obniżam lotów, nigdy nie słyszę pula. Nie liczy się ta pula, ale bliski człowiek. Jego szere słowo i co ma mądrego w głowie. Tu nie ma nic pochopnie, materiał dojrzał na dysku. Nie jestem dołosłowny, słowa ubrane w cudzysłów. Nie pytaj więcej, ziom, co tym osiągnę. Robię to dla siebie, to jest morte. Nie mówię o mercach, ale dalej w prostych ludziach. To jest mordo, idę z pokorą. Dla świadomych ludzi, przekaz nie dla głupków. Solo płyta doszła do skutku. Zawsze moja siła w rozumie, upór, konsekwencja. Rap serca napędza, potencjał w wersach. Nie mówię o mercach, ale prostych ludziach. Tam gdzie gorzą ma swój udział, zachowalą w ludziach masu. Morten solo płyta doszła do skutku. Daję dla świadomych ludzi, przekaz nie dla głupków. Ja nie wiesz o co loto, koło to nie pajacu. Dobry rap z Olimpu, nie z pałacu. Zawsze pewny siebie, idę z pokorą. Trwało się o szczegół, tego mi nie zabiorą. Jest taki sporo, co o mnie leją wodę. I kilku takich, co skaczą za mną w obie. Dobrze wiem, że kiedy myślisz o skrótach, zapomnisz o rzeczach, które powstały w trudach. Cię obuda fos, nigdy nie szukam wzoru. Charakter do walki, duma, mój punkt horroru. Moje pierwsze solo, nie chodzi o wynik. Rap z Olimpu, nie z pałacu. Wchodzę na wyższą pułapę. Moje pierwsze solo, robię to dla siebie. Portem solo poza kontrolę.